Ümmü Hişam binti Harisa raziyallohu anha, Bay'at Rizvon ishtirokchisi, obida, qonita, Qur'on yotilgan. Shoyatki sizlar ulug' sahoba Harisa ibn Nu'mon al-Ansoriy raziyallohu anhu ni sahobalar to'g'risidagi kitoblardan o'qib tanigan bo'lsalaringiz, u sahovat, mardlik, qo'li ochiqlik va mehmondo'stlik borasida ibrat bo'lgan va birinchi bo'lib Madinadagi uylarini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga birin ketin hadya etgan zotdir. Hattoki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam men Xorisaning uyini bizga bo'shatib berish uchun ko'chayotganligidan uyalib ketdim deganlar. Yana sizlar Xorisaning onasi yaxshi sahobiya ayol Ja'da bintu Ubaydil Ansoriyani ham yaxshi tanisalaring kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning uyiga borib, u tayyorlagan taomlaridan tanovul qilar edilar. Mana shu sahovatli mehmondo'st oiladan chiqqan Harisa bintu Nu'monning qizi Ummu Hishomun Najjoriyatul Ansoriya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelishlaridan oldin iymon keltirgan, bay'at qilgan Ansor ayollarning avvalgilaridan edi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qo'shni bo'lib yashashdek o'lgan sharafga sazovor bo'lib, shu qo'shnichilik tufayli ko'p yaxshiliklarga erishgan. Bu erishganlari uni ulardan hadislar rivoyat qilinadigan sahoba ayollar qatoriga qo'shgan. Ummu Hishom Alloh azza va jallaning kalimasini oliy qilish uchun bo'lgan jihodlarda ham ishtirok etgan va Qur'oni Karimga muvofiq hayot kechirish baxtiga muyassar bo'lgan ayoldir. Xorisiyya xonadonidagi erkak va ayol barchalari islomni qabul qildilar. Ummu Hishomning singillari Suvda, Umra va Ummu Kulsumlar tug'ishganlari Abdulloh va Abdurahmonlar kabi islomni qabul qilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bay'at berganlar. Ularning barchalaridan Alloh rozi bo'lsin. Qur'oni Karim yaxshilarning qalb qo'ridir. Unda yaxshilar uchun shifo, rahmat, nasihatlar va ibratlar bo'lib, u musulmonlarni Alloh azza va jallaning rizosiga ilituvchi yagona yo'ldir. Sahobai kiromlar Alloh taolaning kalomini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan o'zgacha muhabbat, zavqi shafq ila qalblariga joylab, muhrlab olar edilar. Sahobalardan ko'plari Qur'onni yod olgandilar. Qur'onni yosh u qari erkak va ayol o'qib hayotlariga tatbiq etishardiki, bu bilan ular misli tirik Qur'on bo'lardilar. Ummu Hishom ham Qur'onning bulog'idan toqati yetgan qadar qonib ichardi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning majlislariga borar, juma xutbalarini doimo tinglar edi. Bu Ummu Hishomga Qur'on oyatlarini yodlashga ko'p ta'sir etgandi. Xususan Qof surasini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Jum'a va Eid xutbalarida o'qir edilar. Chunki bu sura yaratishning boshlanishi, qayta tirilishni, mahsharni, jannatu dozaq, savob va azobni, targ'ib va tarhiblarni o'zida mujassam etgan suralardan edi. Ummu Hishom o'zining bu surani Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning og'izlaridan eshitib, qalbiga joylaganini eslaydi. Ummu Hishom raziyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qo'shnilaridan bo'lganligi sabab u kishining ahvollaridan xabardor edi. Bu qo'shnichilik Ummu Hishomning pokiza hayotida yaxshi ta'sirotlar qoldirdi. Chunki u axloqi nabaviya bilan xulqlanib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning pokiza ayollaridan o'rnak ibrat olar edi. Ulug' mufassir Ibn Kasir rahimahullohning zikr qilishicha Ummu Hishom raziyallohu anha bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xonadonlari bir yildan ko'proq muddat davomida bir tandirdan non yopgandilar. Ummu Hishom buni shunday eslaydi. 2 yilga yaqin vaqt mobaynida biz bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xonadonlari tandiri bir bo'lgandi. Ummu Hishom Qur'on suralaridan yod olish bilangina cheklanib qolmasdi. Muborak qo'shnichilik sababli Ahodisi nabaviyya hofizlaridan biriga aylandi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan 11 ta hadis rivoyat qildi. Ushbu hadislarni singlisi Umra va bir necha tobiinlarning ulug'lari rivoyat qilganlar. Bay'at-i Rizvonda 1,5 mingga yaqin sahoba ishtirok etdi. Alloh azza va jallaning rizoligiga muvaffaq bo'lish sharafiga erishgan ushbu jamoa ichida Ummu Hisham ham bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga o'limga bay'at berdi. Ushbu hodisa Hijratning 6-yili Zulqa'da oyida Hudaybiyada sodir bo'lgandi. Hudaybiya Makkadan 9 mil uzoqlikda uncha katta bo'lmagan bir qishloq bo'lib, u yerdagi bir quduq nomi. Odamlar daraxt ostida jamlandilar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qo'llarini ushladi da bay'at qildi. O'sha joyda bo'lgan musulmonlarning barchasi Jadd ibn Qaysdan boshqa barchalari bay'at qildilar. Zero Jadd ibn Qays munofiq edi. Ummu Hisham ham bir necha sahobiya ayollar qatorida Alloh taolaning mana bu so'zi ostiga dohil bo'ldi. Nasta'izu billah. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأسابهم فتحا قريبا أي محمد در حقيقة الله مؤمنلردن ular daraxt ostida sizga bay'at qilayotgan vaqtlarda rozi bo'ldi bas u zot ularning dillaridagi narsa sadoqat va vafoni bilib ularga sakinat orom tushirdi va ularni Haybar jangida erishiladigan yaqin g'alaba bilan mukofotladi. Shunday qilib Ummu Hisham Alloh azza va jallaning rizoligi yo'lida tunlarni kunduzga ulab, obida qonida holda to Robbisining belgilagan muddati yetkunga qadar yashadi. Alloh taolo Ummu Hishamdan rozi bo'lib, qabrini nurga to'ldirsin va uning boradigan joyini Jannatul Ma'vo qilsin hamda uni Siddiqlar, shahidlar va solihlar bilan birga hamroh qilsin. Ular naqadar yaxshi hamrohlardir.